50 languages. 24. 24. قرار ملاقات. قرار ملاقات. به اتوبوس نرسیدی؟ به اتوبوس نرسیدی؟ من نیم ساعت منتظر تو بودم. من نیم ساعت منتظر تو بودم. تلفن همراه با خودت نداری؟ تلفن همراه با خودت نداری؟ دفعه دیگر وقت شناس باش. دفعه دیگر وقت شناس باش. دفعه دیگر با تاکسی بیا. دفعه دیگر با تاکسی بیا. دفعه دیگر چتر با خودت بیاور. دفعه دیگر چتر با خودت بیاور. فردا تعطیل هستم. فردا تعطیل هستم. می‌خواهی فردا قراری بگذاریم؟ می‌خواهی فردا قراری بگذاریم؟ متأسفم، من فردا وقت ندارم. متأسفم، من فردا وقت ندارم. این آخر هفته برنامه ای داری؟ این آخر هفته برنامه ای داری؟ یا این که با کسی قرار ملاقات داری؟ یا این که با کسی قرار ملاقات داری؟ من پیشنهاد میکنم آخر هفته همدیگر را ببینیم. من پیشنهاد میکنم آخر هفته همدیگر را ببینیم. میخواهی به پیکنیک برویم؟ میخواهی به پیکنیک برویم؟ میخواهی به ساحل دریا برویم؟ میخواهی به ساحل دریا برویم؟ میخواهی به کوه برویم؟ میخواهی به کوه برویم؟ من در به اداره دنبالت می آیم. من در به اداره دنبالت می آیم. من در به خانه دنبالت می آیم. من در به خانه دنبالت می آیم. من جلوی ایستگاه اتوبوس دنبالت می آیم. من جلوی ایستگاه اتوبوس دنبالت می آیم.